第六段。 Vav. Emor, amen. Imri, amen. Imru, amen. Emorna, amen. Echol et hadagim. Ichli et hadagim. Ichlu et hadagim. Echolna et hadagim. Kra el Elishama. Kir'i el Elishama. Kir'u el Elishama. Krena el Elishama. Mela et ha'aretz. Mil'i et ha'aretz. Mil'u et ha'aretz. Melena et ha'aretz. Matza isha. Ki matza isha. Matza tov. Shte maim. Shti maim. Shtu maim. Shtena maim. R'e et ha-shemesh. R'i et ha-shemesh. R'u et ha-shemesh. R'ena et ha-shemesh.